Kwa hiyo kulaswa na ufupisho wa maneno haya yote, tutaka kusema hivi, jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya pamoja na kuwepo sababu ya kupelekea kufanywa jambo hilo, na pamoja na kutokuwepo kizuizi, kuliacha jambo hilo au kutolifanya jambo hilo ni sunna, na kulitenda jambo hilo ni bid'a. Na kwenye hili kuna mambo tunayafikiana, lakini kuna mengine tunaachana na hatujui sababu ni nini. Hoja yetu ni hiyo hiyo moja, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hatufanyi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Hoja yetu ni hiyo, ambayo ni hoja ina harufu ya kiwahabi wahabi, kwa Mtume hakufanya. Lakini katika baadhi ya mambo, kwenye mambo mengine hatuachana, hivi kwa sababu zipi? Ni mambo ya ibada ambayo tunatakiwa tuyafanye kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama ameacha tuache sote kwa pamoja. Mfano wa jambo hilo ambalo katika mambo ambayo tunafikiana sote, tumeafikiana kwamba siku ya Idi, katika swala ya Idi hatuadhini wala hatukimu, fataruku adhani wal iqama fi salati al-eidain sunnatun wa fi'luhuma bid'atun Kuacha kuadhini na kukimu katika swala ya Idi mbili, Idi al-Adha na Idi al-Fitr, kuacha kuleta adhana na kukimu. Na ndio maana utatembea miji yote hii katika swala zao, swala za Idi, ima waswali msikitini au waswali viwanjani, hutasikia wakiadhini wala wakikimu. Wao na kitu kimoja tu wako nacho, wakitaka kuswali wanaambia as-salatu jamia, waseme hivyo eh? Au as-salata jamia, as-salata jamia, mtasimama unaswali rahimakumullah, simama wewe. Sote tumeafikiana kwamba jambo hili halina halina adhana wala iqama. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Si katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukitazama, angalia jambo jingine ambalo tunafikiana, ukitazama hakuna hadithi hata moja inayokataza, inawaambia msiadhini wala msikimu siku katika swala ya Idi. Si wao tunataka lete aya, lete hadithi inayosema haramu. Mimi nataka nawatakia wao lete aya au hadithi inayowakataza kuadhini siku ya Idi katika swala ya Idi. Kitu gani kimewapelekea wasiadhini? Hakuna nas, kuna aya au kuna hadithi inayowakataza? Hakuna. Kumbe wao kama sisi. Haya, jambo jingine, kwani adhana sio kheri? Adhana ni kheri au si kheri? Katika matendo ya kheri. Sasa mbona huku watoa dalili wafaalul khair, nafanyeni kheri na hii ni kheri, na nyinyi mwatuambia kwamba katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imefikiki kwake yeye, linapomjia jambo la kheri yeye halikatai, analikubali, ndio utaratibu wake na ndio sunna yake, hakatai jambo la kheri. Haniambie adhana na ubaya gani mpaka nyinyi ikawa hamuadhini katika swala ya Idi Fitri? Tunataka tusikie adhana siku ya Idi Fitri, muadhini. Adhana ni kheri, haina ubaya. Mna aya inayokataza uhadithi? Haya, tupeni. Mnanielewa? Na sisi tumegeuka upande wenu, tumeingia katika upande huu, nyinyi mmekaa upande ule. Yaani sisi tumekuja upande huu wenu wa masufi na khurafati, na nyinyi mmekuja upande wa mawahabi. Sasa haya, tutende lini? Allah tuhifadhi na hili, aongoze Waislamu wote katika njia ya sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndio hivyo, kienda na mtoka sasa. Hawa mbona ameacha? Kwa kitu gani kinachowafanya waache? Hii ni hoja pekee yake kutosheleza kuwanyamazisha, kwa sababu hawana hoja zaidi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, na sababu iliyompelekea afanye ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Aha, kumbe huu ni msingi madhubuti sana kwa yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa sababu yenye kupelekea kufanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, na ni jambo la kiibada, si katika mambo yake ya kimaumbili. Ameacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira kama haya, kumbe kuacha ni sunna na kufanya ni bid'ah, hayatwendi sasa katika mambo mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuswali hakutia Fatiha. Sawa, hakuna aya iliyokataza wala hakuna hadithi iliyokataza. Sawa, na ni feri, lakini Mtume aliacha, hakufanya, na sababu ya kufanya ilikuwepo. Kama ni feri na thawabu nyingi, alitakiwa tufahamishe sisi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wafuasi wake katika umati wake, tuifanye feri, lakini hakuifanya. Kwa hiyo kuifanya na hali ya kuwa ameiacha ni bid'a, na kuiacha ni sunna. Nasemaje? Ah, tutaki huo ni uwahabi. Sasa ndio hapa kutaka kutofautisha vinavyofanana au kuvifananisha visivyofanana ni matatizo, ni matatizo makubwa sana katika dini. Angalia, kuna jambo naona wakati unakwenda na mimi sikusudia kutumia muda mwingi, lakini naona jambo linanivuta. Suala la kutokudhihirisha bismillah katika swala, nitalielezea hili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameswali katika swala zake zote, hivyo hivyo Abu Bakr, hivyo hivyo Umar, hivyo hivyo Uthman, hivyo hivyo Ali, yani kwa ufupi al-khulafa'u ar-rashidun radiyallahu anhum, katika swala zao za jahariya hawakuwahi kudhihirisha bismillahi rahmani rahim wanaposoma Fatiha, kwamba ikaanza bismillahi rahmani rahim alhamdulillah. Ni Qur'ani, hakuna alisema kwamba si Qur'ani, lakini wao walipokuwa wakiswali walikuwa hawaidhihirishi. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن ضحاك الحافظ العلم الفريق مقامية نسبي النتيسة هجرية أبو عيسى الترمذي كذلك كتاب تاكي كنا جيدوا جامع الترمذي ما أعرفه أنك تسول الترمذي أنا سمع عليكم لهم باب ما جاء في ترك الجهر بالبسمله هو نملانه kwa yale yaliyokuja katika kuacha kuidhihirisha bismillahi. Kisha akaitaja hadithi na habari au kisa cha mtoto wa Abdullah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal ni sahaba, si mtoto wake. Asema sami'tu abi wa ana fi salati aqulu bismillahir rahmanir rahim, nimemsikia baba yangu na hali ya kuwa mimi niko katika swala nasema bismillahi rahmani rahim. Faqala li, baba yangu akaniambia, bi ay bunayya muhdathun iyyaka wal hadath, ewe kijana wangu, ewe kijitoto changu, wewe huo ni uzushi, tahadhari, tahadhari na uzushi. Amefanya nini? Nasema bismillahi rahmani rahim. Nasa mtoto anasema hivi, walam ara ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana abghadha ilayhi alhadath fi alislam minhu, yani minhu, sijawahi kumwona mtu yeyote katika maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyekuwa bida inachukiza zaidi kwake yeye kuliko yeye. Sijawahi kumwona mtu ambaye alikuwa inachukiza kwake yeye kana abghadha ilayhi alhadath fi alislam minhu, kuzusha katika Uislamu kulikuwa kunachukiza zaidi kuliko yeye. Sijawahi kumwona mtu huyo aliyemshinda. Anasema baba yake sasa, baada ya kumwambia kwamba huo ni uzushi na tahadhari na uzushi, akamwambia waqad sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mimi nimeswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam ومع أبي بكر نبمجنا أبو بكر ومع عمر ومع عثمان نبمجنا عمر نبمجنا عثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها سيجويكم سكي يوتك تكواوا كي سبه فلا تقلها إذا أنت صليت أسيسامه وقت غير تكتبون سؤال فقل الحمد لله رب العالمين وعن زيدي كما في السيطنة فهذا نسول زيدي موهابي وميوندوش بسم الله نسوة الفاتحة نفعون أبوانبي أبوانبي وسيجي وان قال أبو عيسى تسا أبو عيسى كسيما حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن إلى حديث عبد الله بن مغفل لحديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم نكفني وكازي إبياتي بقمبيل زويني فتكوات علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقل مما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره miongoni mwa hao ambao wanaifanyia kazi hadithi hiyo ni Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali na wasiokuwa hao. Angalia Jami'u Tirmidhi juzu ya pili ukurasa wa 12 mpaka 14 tahqiqi ya Sheikh Ahmed Shakir. Ataka kutuambia nini hapa? Kwamba kudhihirisha bismillah sio sunna bali sunna ni kutokudhihirisha. Dalili ni as-sunna fi at-tarkib. Kwa mtume aliacha. Kwa sababu nini alimjiacha mtume sallallahu alaihi wasallam? Pamoja na kuwepo sababu yenye kupelekea kulifanya na kutokuwepo kuzuizi, kuliacha kwake ni sunna na kulifanya ni bid'a. Mifano iko mingi vile vile. Mfano mwingine nitauelezea ni mfano ambao wametaja wanaochuoni wanaotaja na kutoka kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Katika kutulia dalili السنة التركية. سؤال اللي يقول لي زابا لكو يقوس الكعبة نزيل كون زاكي وكاتو في القواف إذا قوة كتب السنة لإستلام الركنين اليمانيين نزيل كوزيكوس زيل كوزومبيل كون أمبيل إذا أوبان دي ويمن أما نزيل كوبان دي وكسين ديو سنة نا هكونا سنة يقوس katika nguzo mbili au kona mbili za upande wa shamba. Sasa kuna mmoja katika watu alipoonekana afanye hivyo, kwa nini wewe wagusa? Akasema laisa min albayt shay'un mahjur, katika hii alkaaba hakuna kitu chenye kuhama wala. Sasa alhafidh bin hajar rahimahullah ta'ala katika fathul bari juzuu ya tatu kurasa 554 anasema maneno haya, على منكو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نسمع في وأجاب الشافعي رحمه الله عن قول من قال ليس من البيت شيء مهجور نعم يجيب الشافعي قول من يقسم أم يجيب الإمام الشافعي قول يولي أن يسمى هكونا كتك الكعبة كتكتوت جنكوها. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنا يجيب هو أن يسمى أنا مبيع لأن لم ندع إسلامها هجرا للبيت. كم بسيسي هتقوات كوزيغوسا أو كوزيغوسا إزوكونا إزونغوزو وكيهام الكعبة وكيف يهجره وهو يطوف به. فيبي متو تقوى ميهام أيها الكعبة نهل يقوى يهي أنا يطوف. ولكننا لكن سيسي نتبع السنة فعلا وتركا. لكن سيسي تنيفوات السنة وكتين لا كتواجا كما متومي صلى الله عليه وسلم ما مفاني كتفاني كما يميحش هاتا. هاي بمعنى يا منينو يا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تتماني ليت وفوسواك وانجيكوا ولو نجد سبيشنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وانجيفجي كاسي هايا. كما سيسي msimamo wetu na tabiu as-sunnata fi'lan wa tarka, tutaifuata sunna kwa kutenda na kwa kuacha. Kwa maana alichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya ibada tutalazimiana nacho na kile ambacho amekiacha kufanya tutakiacha. Kwa hoja hili hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuleta ubishi, kwani kile ambacho kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakifai. Haya, tuambieni wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mafeni kwenye msikiti? Wapi? Wamehama tayari, tuna kwenye mafeni tukapo na kwenye busati. Basi yani ili mradi tu watu wafanye ibada katika jambo la dini. Na wanajua vile kuzungumza havifanani, huwezi kufanyisha hiki na hiki. Mfahamu? Sasa katika mlango huku umeingia mambo mengi. Haya mambo ni vizuri watu wakayafahamu. Kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha katika wakati wake, kwa maana mambo hakuyafanya kwa sababu hakuwepo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake hakuwahi kufika Mwanza, hakuwahi kufika Dar es Salaam, hakuwahi kufika Tanga, hakufika Mombasa, mnanielewa? Hakufika Zanzibar. Kwani ni ibada? Hakufika Misri. Lakini walakinna nattabi'u sunnata fi'lan wa tarka. Mnifahamu? Sasa usije kutuambia kwamba hili Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya, tukikwambia hivi tukwambia kwani alikuja Tanga, utakuwa kusujudia nini? Sasa maana yake nini? Lakini mimi nashindwa kuelewa hawa mashekhe na mausatidha na walimu mbalimbali wanapozungumza mambo haya, na kihaki mambo ya dini, kwa nini wanafanya utani? Na hiyo unajua wazi kwamba mtu hapa anazungumza anafanya utani, na wewe unazungumza na watu wanataka kupata mwongozo kutoka kwako. Wewe ni shekhe, wewe ni ustadhi, watu wanakuamini katika jambo la dini. Sasa ukishazungumza kama hivyo, mambo kama utani au mambo ambayo hayapo hayafanani, alafu ni asiyejua au na raha, shaka na nani? Kwa lipi? Sasa na watu kama wanafanya maigizo maigizo hivi, yaani mambo yalikuwa kielimu, vitabu vya meza vya kufanua kwamba hili hili lipo, hili halipo, hili liko hivi na mweko wake, hili na hili alifanani, wala takiwa wafanye hivi, ni mambo yamechanguliwa. Wajua katika fadhila kubwa kabisa waliokuwa nayo Waislamu ni kupata hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria tukufu, ikawa mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheria hii ukijua na ukilazimiana nayo, au haya mafunzo ukilazimiana nayo, Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia maarifa makubwa sana. Wewe soma utakachosoma, lakini kama uko nje ya huu mwelekeo wa sheria hii ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado utakuwa ni mshamba kwenye mambo mengi sana. Sasa hii dini inakupa ufahamu na uelewa mkubwa sana katika kufahamu mambo, mambo ya dini na mambo ya kimaisha. Kwa namna sheria ilivyofanuliwa, wewe ukienda katika jambo la mirathi, namna ule utaalamu ulioko katika jambo la mirathi, ndio utajua kwamba hii sheria ni aina yake na haibadiliki, haibadiliki, yani iko hivyo, haiwezi kutoka na wakati. Lakini utakuwa kuangalia hizi sheria zinazotungwa na wanadamu kwamba hamna kitu kama imetungwa mwaka 60, ikifika mwaka yani ikifika mwaka 2000 haifai tena sheria hiyo, itakuwa ni sheria haina maslahi na watu, kwa sababu watu akili zao ndogo. Sheria hii sasa ilitungwa kabla ya uhuru, haitufai, si ndio sisi si wanadamu? Hapa juzi tu kabla ya uhuru, je, ingetungwa kabla ya kuja hao wakoloni, ingekuwa je sheria hiyo? Ingekuwa kituko. Ilikuwa ni kituko cha ajabu. Tujalie wale mababu walitunga sheria mwaka 1770 wakatunga sheria ya nchi, alafu sisi tuko katika karne hii tuifanyie kazi, angekuwa na vituko vikubwa sana. Nini? Kwa sababu ya maarifa. Kwa hiyo hata hawa wanaotunga sheria sasa hivi baada ya miaka 100, hii ni kituko. Sheria gani? Lakini hebu angalia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah ameiteremsha kwa mtume wake miaka na miaka, lakini bado imesimama katika ubora wa hali ya juu. Sasa sisi tuna fadhila kubwa sana Allah ametufadhilisha katika dini yetu, na kuna mambo mengi mengi mengi. Sasa hatufai kuwa kituko mbele ya jamii, tusifanye maskara katika jambo la dini. Tunapozungumza jambo la dini, tuzungumze dini. Kama una mambo ya maskara, peleka nyumbani kwako na watoto wako, kacheze na watoto leo, wataka kufurahi na baba yao. Lakini tuzungumze jambo la dini, sasa waeleweshe watu dini. Kwa hiyo hii ndio as-sunnah at-tarkiyah. Kuna mambo mengi, kwa sababu ya wakati nimeona niache kama mifano, lakini sisi msimamo wetu yale mambo ya dini, mambo yenye mafungamano na ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya. Sababu ya kuyafanya mambo hayo ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, lakini hakufanya, ni dalili kwamba mambo hayo hayafanyi. Ukiyafanya umeleta uzushi. Tunazungumza jambo gani? Mambo ya dini, mambo ya ibada. Tumetoa mambo ya kibinafsi, mambo ya kimaumbile na ada za watu, hayo tumeyatoa. Sasa tunazungumza jambo la ibada. Sasa kuna ambao wanasema, kuna mmoja amezungumzia kuhusu hii mkusanyiko ya maulidi ambayo tutakuja kuizungumzia baadaye. Hatujaingia katika kuzungumzia maulidi sisi, sisi tutakuja kuzungumzia sunna na bid'a. Anasema hivi alipokuwa akizungumza masala ya kusanyika kwa ajili ya swala ya tarawih, watu wakawa waswali baada ya Mtume SAW rakaa 36. Tawafu, alafu kisha baada ya hapo watu waswali rakaa 20 mathalan katika tarawih. Akaeleza aliyoeleza mpaka mwisho, anasema hivi: adamu wuku'i surati lijtimai lissalati alayhi sallallahu alayhi wa sallam fi asrihi la yadullu ala at-tahrimi li'annahu min babi at-tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrimi li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Kutokutuka, yani kutokupatikana sura ya mkusanyiko kwa ajili ya kumswalia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake, yani kutokupatikana tukio hilo, mkusanyiko huo katika wakati wake, la yadullu ala madha? Anasema la yadullu ala at-tahrim, hilo halijulishi juu ya kuharamishwa. Limadha? Anasema li'annahu min babi at-tarki, kwa sababu hilo liko katika mlango wa kuacha. Wa huwa, na huko kuacha, la yadullu ala at-tahrimi, akufahamishi juu ya kuharamishwa, li'annahu adamu ad-dalil, kwa sababu huko kuacha ni kukosekana dalili. Wa adamu ad-dalili laysa bid-dalil, na kukosekana dalili si dalili, kutokuwepo dalili si dalili. Sasa kuna watu ukishamwambia hili akuliacha, akulifundisha Mtume sana sana aliacha, innahu min babi tarki wa huwa la yadullu ala tahrim, huu ni katika mlango wa kuacha na alifahamishi kuharamishwa. Sawa, liannahu adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Kishamaliza kirahisi tu, katika masuala ya sunna tutalkia, mimi ndio yafuatilia, pameandikwa buhuthi nyingi nyingi sana. Moja ni huyu bwana ameandika hiki kitabu mjalladi as-sunnah at-tarkiyah mafhumuha hujiyatuha atharuha al-as'ila al-warida alayha, hadha Dr. Yahya ibn Ibrahim Khalil. Huu mjallad, bunda hili lote hili lenye karatasi karibu 631 anazungumzia swala la atar peke yake. Leo anakuja mtu anazungumza mistari miwili tu, anakuambia annahu babu tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrim لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل لو هيفي أخي هيفي ما مهين دينا من أي ليس ما هكذا يا سعد تورة الإبل سؤال هيلي هبا عمي فاني إجمال نكتك مقوسة مقوبة كبيسة وطن ويهنجية نكفاني إجمال كتك مقام أباز ويهنج التفسير كساب الترك لأينا أحكام إنا ترتيب زاكي na tumeeleza sisi na ambayo yapo pia katika masuala ya tarki. Sio kila tarki ni adamu dalili, tarki inatofautiana. Ile mimi nilikuwa nimeliandikia, kuna hali ya kwanza, wakati mwingine inaweza kuwa tarki maswahaba wanasarih kwamba mtume ameacha. Mfano Jabir ابن سمرة بن جنادة السواحي رضي الله عنهما وسبينا بابر بن الصحابة أنا سمى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ويحب الصحابة يصرح لمسوال ميمي فمجنم تومي والله صلى الله عليه وسلم عيد بيلي سمر موجة ولا مرم بيلي ameswali bila adhana wala iqama. Au inawezekana at-tark ikawa ni mafhumu min ash-shar'i dhimnan lan laysa musarrahan, na ikawa ni sunna kuacha, kwa maana kwamba kile kitendo cha kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha kitu fulani hakijazungumzwa wazi, lakini ile adamu naqli hakija nukuliwa kitendo chake kwamba yeye amefanya. Walau faala la nukli, lau angelikuwa kafanya basi kingetajwa, kwa sababu dawai za kuwa kitajwa zilikuwepo, kama vile kuacha kuswali sunna ya ratiba siku ya Ijumaa, kwa maana swala ya Ijumaa haina kablia, haina kablia. Hili ndio jambo lilikuwa liko wazi. Wala swala ya Idi haina kablia wala baadia, aliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hili limenukuliwa dhimnan, si musarah. Alafu kuna jambo jingine ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha kwa sababu ya adamu naqli. Sasa ikazungumzia upande huu mmoja tu ambao pia ni wa kimakosa. Masahaba hawakutunukilia sisi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha au hakuacha, yani alifanya au hakufanya, hawakusema. عدم نقل الصحابة رضي الله عنه مع توفر الدواعي على نقله. فانفانوا هوا كتنبيه كما صلى الله عليه وسلم هل تمكنية وقت وكسواني أو هكو تمكن من إليه هكونا حديث حديث يكوى كسواني هكو ذيني سكتك سؤال يعيد لكو حديث يكوى هكو ذينيش بسم الله كتك سؤال يجهرية كيفاته لكو حديث عبد الله بن المغفل لكن هي حكتمكني يكو حكونا ما صحابه حكول نكوه يقول لكم نتوم صلى الله عليه وسلم لكن لو كما نقول بفنيكا ونكتنبيا قلقوا تكتنبيا لكتو نكوه يقول حليف وترك التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة لو تلفظ بها لنقلوا كما نقلوا غيرها من الأقوال والأفعال التي يفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. كويو سيساوى متو فنغ منينو نمنا هي يفنغ فنغ كما أنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل. وتسمى فيبي كوسي أنا متو صلى الله عليه وسلم كواتشا كواذين سبيعيد يعدم الدليل. نوليز سؤالي Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza huyu alisema nini, watu wake watamjibia. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha adhana, hakuadhini wala maswahaba wala nani hawakuadhini kwa ajili ya swala ya Idi wala ajili ya tarawih wala kwa ajili ya swala ya jeneza, hakuadhini. لعدم الدليل يكون من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل هو نتيجة يفاق وذيل وسؤال يعيد كثير متومة صلى الله عليه وسلم هكوزيقوسة زيل القنان الشاميان وقت الطواف هكوزيقوسة زيل الياتي وليس من البيت شيء مهجور وسماجه سماعي أنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل هو تبوسي إيه نوعي ديني نقول نمنيه ما هو ديني هكليك بيه هو سيما سألة كفنغ فنغ منينو يعني كمانينو فالي مهالي أمباب كان يتعجي كفنوليه كفنوليه كسابو كفنية إجمالي كتك مهالي أمباب كان يتعجي بياني لازم تفنية خلط na talbis na ukifanya hivyo utawapoteza watu na watu wengi wamepotea katika mlango huu kwa sababu ya maneno haya yaliyofungwa fungwa nasallallahu ta'ala at-tawfiq was-salam ikibidi tutakuja kutoa maelezo zaidi inshallah mara nyingine kuhusu nukta hii mlango huu ni mrefu na mambo ni mengi kabla sijasahau inshallah tutajitahidi kesho tuendelee darasa letu la fiqh ya minhaj hiyo ilikuwa leo tufanye lakini nilihofia kwamba kuna watu wengine wataona tutafanya istishabu alhal kwa kuwa tukisoma wiki iliyopita kesho na wiki hii tutasoma kwa inshallah kesho tutaendelea na darasa letu la minhajut talibin wa umdatul muftin.